kontestacja. I jak to środa o 21:00, witamy Was w audycji Jan Fior zaprasza. Witam Was, ja, realizator Kokman, oraz po tamtej stronie... Halo, no, po tamtej stronie ja, tak, czyli Jan Fior, cześć. Tak, witam. Słuchajcie, no więc ja jestem wstrząśnięty, mieliśmy o tych podatkach, no właściwie o czym, mówimy cały czas o podatkach. Tylko wiesz, to teraz znowu straszny jakiś szum jest w moich słuchawkach, jakby ktoś, jakby wiatr wiał, wiesz, do jak wiatr do mikrofonu wie, to tak szumi, więc nie wiem, może za głośno oddychasz, albo coś, nie wiem. W każdym razie coś nam nie wychodzi od strony technicznej ten program, no ale miejmy nadzieję, że ileś tam minut się uda. Słuchajcie, więc słucham dzisiaj, jakoś tak jeździłem samochodem, słuchałem radia, teraz wieczorem włączyłem telewizor i słyszę, co tam się wyrabia w tej, nie wiem gdzie to, Brukseli. Więc w dalszym ciągu nikt w tym kraju jeszcze, poza naszą audycją i Andrzejem Sadowskim, Centrum Adama Smitha, którego dzisiaj widziałem komentarz na Interi, o tym, co się dzieje, to właściwie nikt po imieniu nie powiedział, skąd ten kryzys, bo ci panowie, panie i panowie, tak to przedstawiają, włącznie z mediami, bo nie mówię o politykach, bo to wiadomo, to barachło, natomiast informatorzy medialni mówią nam o tym kryzysie tak, jakby on, nie wiem, jako z deszczem spadł, czy to jakaś mgławica, czy meteor przywiózł. Nikt jeszcze nie określił przyczyny tego kryzysu. Mówimy cały czas przecież, że kryzys, po pierwsze, że kryzys musi i być tak samo jak człowiek jest zainfekowany grypą, czy jakąś inną zarazą, to musi mieć gorączkę, musi mieć przejść kryzys, jego zdrowie przechodzi, jego organizm przechodzi kryzys i dopiero po tym kryzysie, no albo umrze, albo przeżyje. Przeważnie przeżyje, dlatego że daje organizmowi szansę, żeby walczył z chorobą i ten organizm, no, mobilizuje się, prawda, jakieś tam antyciała wytwarza, walczy z bakteriami i wygrywa. Przeważnie. Ale wiesz co, Janku, jeśli taka analogia do choroby jest, to może niektórzy myślą, że jak chorują, no to wiesz, organizm swój, ale leki trzeba brać, szprycować się, prawda, iść do lekarza. No leki, no tak, ale... No, i takimi lekami są te pakiety, prawda, te pakiety stymulacyjne. Przepraszam bardzo, jeszcze ja nie znam takiego przypadku, żeby jak ktoś ma gorączkę, to żeby go wkładać do lodu, prawda, czy do lodówki. Żeby zmniejszyć jego, bo jak ma 38,6, wsadzamy go do lodówki, żeby mu zmniejszyć na 36, no i co, ja nie wiem, co by z tego wyszło. No w każdym razie może te analogie zdrowotne nie są właściwie. I jest taka sytuacja, że kryzys musi być, ponieważ ktoś do tego kryzysu doprowadził i trzeba skutki tego kryzysu, no, zniwelować, czy zmniejszyć, zredukować, albo po prostu pozwolić się kryzysowi, że tak powiem, oczyścić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Najważniejsze jest to, kto ten kryzys spowodował. Kryzys spowodowali politycy. To jest kryzys, proszę Państwa, który się zaczął w latach tam 50. XIX wieku od niejakiego Marksa, który potem to pociągnął przez cały XX wiek i mieliśmy od socjalizmu do komunizmu, potem się to troszeczkę cofnęło i teraz mamy znowu powrót na ścieżkę socjalizmu, nazywa się to na razie interwencjonizmem, czyli ratowaniem gospodarki przez polityków. Nie wiem, po co oni to ratują, skoro, jeżeli wszystko jest fantastycznie, prawda, to po co oni psują? Jeżeli wiadomo od przynajmniej 150 lat, że każda interwencja polityczna, czy to regulacja, czy to ustawa, jakieś prawo, które celuje w gospodarkę, podnosi koszty gospodarowania. No, poza tym, proszę Państwa, przecież to jest politycy, ponieważ nie ponoszą kosztów swoich decyzji gospodarczych, podejmują decyzje irracjonalne, nieracjonalne, no głupie, kompletnie głupie. I doprowadzili do takiego stanu, w jakim jesteśmy. Więc w tej sytuacji już powinni zostawić tę gospodarkę samą sobie i my przedsiębiorcy, no ten kryzys usuniemy. To znaczy, oczywiście zapłacimy cenę, bo takie jest prawo dżungli, że oni robią błędy, a my za te błędy płacimy, ale przede wszystkim odbierzemy władzę gospodarczą, politykom, dlatego że oni nie mają prawa ponosić, oni nie mają prawa podejmować decyzji za nas, ponieważ oni za te decyzje nie płacą. Ale wiesz co, mało Janku, tego, my płacimy podwójnie, po pierwsze, sekundę. Okay. Płacimy podwójnie, ponieważ płacimy koszty tych decyzji, a po drugie mamy potem kłopoty. Słuchajcie. Wiesz co, Marks jest tak naprawdę tylko ikoną, to się zaczęło dużo wcześniej, na przykład powstanie Bank of England 1694, ja nie szukam winnego. No bo Marks nie chodzi tylko o to, że w praktyce, ja wiem, że ty jesteś sympatykiem Marksa, wiem, że był wcześniej Saint-Simon. Inni tam. Ja wiem, że na tej antenie to bym raczej tez nie wygłaszał. No patrzcie się, dam wam dwa przykłady. Od lat pamiętam, że co mnie zdziwiło, jednym z takich zdziwień moich, kiedy przyjechałem do Polski po 89 roku z zagranicy, było to, że tutaj bardzo wielu kierowców jeździło, przerabiało samochody na gaz, na ten LPG. Bardzo mnie to zdziwiło, bo w Ameryce nie ma czegoś takiego. Powątpiewałem, wydawało mi się, że to jest jakaś głupota tutaj lokalna. A potem jak już przyjechałem na dłużej, sam, że tak powiem, skorzystałem z takiej przeróbki, zrobiłem sobie taką instalację, bo uważałem, że tak, po pierwsze, jest to czystsze paliwo niż ropa czy benzyna. Jest to paliwo równie dobre, co tamte. Coś musi w tym być, że go nie ma na Zachodzie. Więc, ponieważ jakby nie było go tylko w Stanach Zjednoczonych, to ja bym sobie pomyślał, w Stanach Zjednoczonych jak czegoś nie ma, albo jak coś jest, to znaczy, że jest dobre. Jak nie ma, to znaczy, że jest złe. Tam jest taki pragmatyzm gospodarczy. Więc, ale w Europie też nie ma, a w Europie jest odwrotnie, prawda? Więc pomyślałem sobie, że być może, że wielkie koncerny naftowe wolą sprzedawać naftę niż gaz, dlatego że gaz jest przeważnie, większość krajów Zachodu ma jakieś tam źródła złoża gazu, w związku z tym nie musi się tak specjalnie tam do tego Bliskiego Wschodu, OPEC-a i Wenezueli odnosić z szacunkiem czy ostrożnie, ponieważ tego gazu lokalnego mu wystarczy. W związku z tym byłoby takie paliwo troszeczkę, ja bym powiedział, mniej chimeryczne, przynajmniej jeśli chodzi o notowania cenowe, relacje popytu i podaży, niż na przykład ropa naftowa, która podlega, prawda, jest takim towarem, surowcem strategicznym w tym sensie, czy powiedziałbym wojenno-strategicznym. No, a propos tych wszystkich paliw, no to wiem, że tutaj dużo słuchaczy, wiadomo, jeździ i temat w ogóle paliw, energii jest często poruszany, czy w konserwie, czy w teorii chaosu, więc zapraszam do dzwonienia 222-195-321 albo na kontestacja.com. Dzwońcie, słuchacze, bo naprawdę audycja jest bardzo ciekawa. Ale pozwól mi myśl skończyć, wtedy zobaczymy, wtedy będziemy dzwonić. No i jeszcze mało tego, kierowcy chwalili, no i propaganda też chwaliła, to znaczy ta propaganda ekologiczna, więc myślę sobie tak, jeżeli to jest takie ekologiczne paliwo, gdzie organizacje ekologiczne je wspierają, no więc to może w razie czego będziemy trzymać te organizacje za słowo, że nie będą walczyły, bo tak w Ameryce na przykład walczą z tymi dużymi samochodami, które zużywają dużo paliwa i są szkodliwe ekologicznie i tak dalej. Więc wydało mi się, że to jest takie optimum, ten gaz. Autogaz. No i ludziom, wielu ludziom się tak wydało, dlatego że Polska stała się chyba światowym pionierem, liderem, jeśli chodzi o ilość czy o udział instalacji gazowych, czy tego LPG w ogólnym bilansie paliwowym. No i jak już wystarczająco wielu Polaków zrozumiało, że to jest korzystne dla nich, bo jest tańsze przede wszystkim, bo jest czystsze, bo jest łatwe, zrozumieli to, to wtedy nasza władza się wzięła za LPG i zaczęła dowalać akcyzy. Więc ja wam powiem, to jest po prostu dla mnie niezrozumiałe, jak my możemy w dalszym ciągu, ja nie wiem, jeszcze ktoś chce trzymać krzyż tam w Sejmie, wśród takiej zgrai oszustów i ludzi, którzy sobie po prostu z nas kpią. Ja bym ten krzyż zabrał tam z takiego powodu, żeby go nie kalać wzrokiem tych ludzi. Przecież ta nasza władza, obojętne na jakim tam szczeblu, ale weźmy ten szczebel najbardziej demokratyczny czy ludowy, mianowicie przed posłów na Sejm. Że ci posłowie na Sejm, przecież oni nawet, ja nie wiem, czy im przez myśl przechodzi, że oni mają nam służyć, że oni powinni o nas dbać, a nie dbać tylko o siebie, czy o tę jeszcze tam elity, której po prostu wręczają nasze pieniądze do ręki. To jest, proszę państwa, ostatnie chamstwo. Zdjąłbyś po prostu. Czytałem książkę, wydałem książkę i czytałem oczywiście, chyba ją przetłumaczyłem, nie, to nie ja ją tłumaczyłem, książkę takiego peruwiańskiego ekonomisty. Ja wiem, że ekonomista peruwiański to brzmi trochę tak jak polskie dżinsy kiedyś, ale facet jest naprawdę mądry, Hernando de Soto, nie Jesus de Soto, tylko Hernando de Soto, i on opisuje w tej książce, jak wyglądało tworzenie się prawa w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Oczywiście w Anglii podobnie było, tylko trochę wcześniej. Więc wyglądało to mniej więcej tak, że w momencie, kiedy tam już po tym dzikim zachodzie, prawda, osadnicy już tam się gdzieś osadzili, prawda, w jakimś miejscu, już sobie tam wytyczyli granice swoich działek ziemskich, zaczęli wybierać swoich przedstawicieli do władz lokalnych. I co robili ci przedstawiciele? No bo żadne prawo jeszcze wtedy nie obowiązywało. Więc przedstawiciele chodzili i patrzyli, co robią ludzie, i według tego, co robią ludzie, według tego tworzyli prawo. To tak jak zobaczyli, że ludzie wydeptali ścieżkę, prawda, od punktu A do B, to nie robili ścieżki od punktu A do C albo od A do D, tylko od A do B. Tak jak ludzie wydeptali, bo to jest taka, jakby powiedział, optymalna droga. To samo było, jeżeli ludzie na przykład, tam nie wiem, stworzyli bank albo stworzyli weksle, albo nie chcieli tych weksli przyjmować, to ci reprezentanci tej społeczności również przyjmowali tę zasadę jako za prawo. U nas jest dokładnie odwrotnie. U nas rząd, władza się przypatruje, co my robimy, i jak zobaczy, że my coś polubimy, to od razu nam walą nas w łeb. No zwróćcie uwagę, drugi przykład. Teraz wczoraj czy przedwczoraj Naczelny Sąd Administracyjny, to jest kuriozum, ten Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. To są dwa sądy, które nic nie są w stanie zrobić nigdy, poza tam dają jakieś wytyczne, które w ogóle nikogo nie obowiązują, bo jak na dobrą sprawę, to nie wiem, czy wiecie, jak to działa, że jak nam jakiś organ państwowy coś tam zrobi kuku, to my się odwołujemy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który najczęściej podtrzymuje tę decyzję tego organu, ponieważ sąd jest częścią państwa, a państwo to jest ta sitwa ich, prawda? Rząd, Sejm, to wszystko to są państwo. Więc oni organem rozstrzygającym konflikt między nami a państwem jest państwo. Jest państwowy sąd. No dobra, niech będzie. Że Nemo to niezawisły. Zaraz. A Nemo Iudex in casa sua? I co wtedy? A tutaj to podobno nie działa. Podobno to nie działa. W Polsce to nie działa, dlatego że tak powiedział mi prawnik, że w Polsce państwo ma więcej praw niż obywatel. Ale uważajcie dalej. I teraz jest tak, że ten sąd, składamy sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przegrywamy, więc odwołujemy się majestacie, tam, prawda, to koszty są olbrzymie, długie czas oczekiwania. Idziemy do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten Naczelny Sąd Administracyjny coś przypadkowo, nie wiem, pijani, zamroczeni, coś się stało, że wygraliśmy sprawę. Więc oni wnioskują do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że jednak powinniśmy wygrać. To Wojewódzki Sąd Administracyjny się zbiera znowu i mówi, że on się nie zgadza z tym, co tamten powiedział. Najczęściej się zgadza, często się zgadza, ale może się nie zgadzać. Ale nawet jak się WSA zgodzi, to ten organ pierwszy, który nie, on, to nie jest wyrok ani WSA, ani NSA, nie wydaje wyroku, który by mówił, organie, ty masz tu, nie wiem, oddać pieniądze Fiorowi albo coś tam zrobić mu, zrekompensować ten swój początkowy, początkowe działa, szkodliwe działanie. Tylko ten organ mówi, a ja się nie zgadzam i od nowa zaczyna się kołomyja i tak se można 15 lat w te i we w te po WSA, NSA, do WSA i potem do organu i tak sobie, prawda, to doskacze. I nagle okazuje się, że ten organ, tenże najwyższy sąd, Naczelny Sąd Administracyjny daje wykładnię podatkową. Nie wiem jakim cudem, jak to się stało, komu on te wykładnie dawał. Daje wykładnię podatkową, że jeżeli pracodawca z litości dla swoich pracowników, a z litości, przecież wiadomo, że pracodawca to jest krwiopijca. Więc jeżeli się lituje, to wiadomo, że nie lituje się nad pracownikiem, tylko nad sobą. I bardzo dobrze, niech się lituje. Jeżeli ktoś się lituje nad sobą i daje mi za to bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne, to ja się tylko mogę cieszyć. I tak to jest, bo pracodawca, wiedząc o tym, że będzie mu pani Basia, czy pan Zenek, czy tam ktoś inny, będą chodzić do lekarza, bo na przykład, no nie wiem, będą się źle czuli, i to będzie, i będą u lekarza 8 godzin dziennie, prawda, przez kilka dni, zanim tam przejdą ten cały proces diagnozowania, analizowania i tak dalej, on może stracić 3-4 roboczo dniówki. W związku z tym postanowił, że on im wykupi. Mało tego, on jeszcze chce im zrekompensować to, czego państwo im, no, państwo nie zapewnia służby zdrowia, mimo że bierze za to, nie zapewnia, że tak powiem, no niby, że zapewnia, ale nie zapewnia w takich ilościach, w jakich potrzebują obywatele, czego skutkiem jest, są na przykład bardzo długie kolejki, albo niski poziom tej służby zdrowia, albo wysokie koszty. Najczęściej jedno, drugie i trzecie. Więc tenże pracodawca jakby wyręczał państwo, tych wszystkich sejmy, senaty, prawda, rządy i tak dalej, wyręcza ich od przykrego obowiązku leczenia nas. Oni sobie taki obowiązek, nie wiem, wzięli na siebie. Oczywiście, wiadomo po co wzięli. Żeby kasę mieć, prawda? Bo my im tam walimy kilkaset miliardów złotych, prawda, czy kilkadziesiąt miliardów rocznie i oni tymi pieniędzmi przekupują lekarzy, nie wiem, opłacają lekarzy, farmaceutów, różne takie robią deale. No tak jak każdy z was, każdy jak macie jakiś biznes, to wiecie, co by, jakby było fantastycznie, gdyby wam ktoś zbierał pieniądze z całej Polski i dawał wam, a wy będziecie sprzedawać te swoje produkty obywatelom. No więc tak to się odbywa, że ta służba zdrowia nasza szwankuje i pracodawcy polscy jej pomagają. Efekty są takie, że po pierwsze, chronią rząd przed masowymi procesami ze strony pacjentów, czy tych ubezpieczonych, którzy płacą ZUS, a nie otrzymują takiego serwisu, jaki powinni otrzymywać, jaki się im zapewnia, czy też rzekomo konstytucyjnie. W związku z tym nie ma procesów. Ci ludzie są zdrowsi przez to, że mają dodatkowe dobre ubezpieczenie, że idą do prywatnych lekarzy, że idą do specjalnych przychodni, w specjalnych szpitalach i tak dalej. W związku z tym jest to działanie, można powiedzieć, kompensujące niedomogi, niedostatki aparatu państwowego. I za to zostanie ukarany ten niewinny pracobiorca, czyli pracownik, któremu pracodawca ten właśnie takie ubezpieczenie wykupił, on będzie musiał zapłacić teraz podatek od tego ubezpieczenia, ponieważ ten podatek jest proszę państwa, korzyścią dla tego pracownika. No, doprowadzono do absurdu, proszę Państwa, doprowadzono do absurdu tenże wykładnię systemu podatkowego, albo w ogóle system podatkowy, ponieważ tak się jakoś składa, i to jest jedno z pryncypiów szkoły austriackiej, której jestem wielbicielem, i nie tylko ja, już teraz setki tysięcy ludzi, że człowiek jest taką głupią istotą, że stara się wchodzić w relacje czy w działania, które mu poprawią sytuację. Z tej, której jest, do lepszej jakiejś. W związku z tym my zyskujemy, każde nasze działanie polega na tym, że my zyskujemy jakąś użyteczność działając. Będziemy mieli czegoś więcej, lepiej, cieplej, przyjemniej i tak dalej. Bardziej. W związku z tym bardziej, no właśnie, że jeżeli człowiek działa tak, żeby mu było lepiej, to znaczy, że na działaniu swoim zyskuje. A oni wszystko, co my zyskujemy, jeżeli ten pracownik, który przecież pracownik na tym ubezpieczeniu prywatnym nic nie zyskuje, dlatego że to, co zyskuje, to stracił na ZUS-ie. Mało tego, szpitale, te wszystkie, te państwowe, ta cała organizacja państwowa jest, ona jest odciążona od tego, od tych pacjentów, którzy idą do prywatnych lekarzy. Nie muszą, nie zajmują miejsca, nie stoją w kolejce. Mamy Janku słuchacza skałę. Za to są karani, mimo że tutaj de facto netto żadnej korzyści nie ma. Słuchamy cię, rock and roll. Skała. My się Janku znamy skąd z kampu w zeszłym roku. No, bardzo mi miło. Tak, mi również bardzo miło. Ja chciałem powiedzieć, bo tutaj słuchacz wspomniał o tym na czacie, że Ron Paul wygrał w Ohio Straw Poll. To bardzo się cieszymy, ale słuchajcie, mnie się wydaje, znaczy Ron Paul jest naszym człowiekiem, ale mamy teraz drugiego człowieka, który co prawda nie jest tak bardzo naszym, ale jest blisko Rona Paula, mianowicie nazywa się Herman Cain, pisze się Cain. Ja czytałem gdzieś, że on z Fedem miał jakieś powiązania. Z Fedem? Tak, miał pewne powiązania z Fedem. On jest, no, pod tym względem jest mniej ortodoksyjny, ale ja wam powiem. Ron Paul jest bezkompromisowy, jeśli już, no bo zmieniamy teraz temat, nie? Ron Paul jest dużo bardziej bezkompromisowy i przez to będzie mu trudniej. Program Keina, żeby tak krótko tylko spuentować to, co powiedziałeś, to jest program 999, czy dziewiątki. Mianowicie Kane chce w miejsce tych 100 tysięcy stron Internal Revenue Code, czyli ustawy podatkowej amerykańskiej, 100 tysięcy ma ponad, w miejsce tych 100 tysięcy wprowadzić prostą zasadę, że każdy płaci 9% podatku dochodowego, 9% korporacyjnego i 9% podatku od sprzedaży. Czyli coś tak jak u nas VAT, tylko że tamten VAT jest znacznie bardziej... Jak mocno to w praktyce obniży podatki w Stanach? W praktyce wolumenu nie obniży, natomiast obniży, zasadniczo obniży, bo ci, którzy płacą podatki, w tej chwili płacą bardzo dużo więcej. Natomiast o ile pamiętam, jak się zajmowałem tą sprawą podatku Buffetta, to sprawdzałem dane i wychodziło mi tak, że ludzie zarabiający w granicach do chyba 40 tysięcy dolarów rocznie, od 24 chyba do 40 czy do 44 płacą efektywnie 12% podatku. No to będą płacić 3% mniej. Problem polega na tym, Herman Cain jest murzynem. Jest czarny nie tylko z koloru skóry, ale jest czarny ze swojego jakby pochodzenia. Obama się wychowywał, jest co prawda kolorowy, ale się wychowywał na Hawajach w białej rodzinie. A tenże Herman Cain jest murzynem z południowej Karoliny, o ile nie przekręciłem czegoś. Jest to człowiek, to jest taki, że tak powiem, z korzeniami na południu, na amerykańskim południu facet i on, no i niestety te 9%, które on wymaga, żeby każdy zapłacił, bo nie będzie żadnych zniżek, żadnych odliczeń, to połowa Amerykanów nie płacąca w tej chwili żadnego podatku może być przeciwko niemu. Ale to tylko taka dygresja. Dziękujemy Ci bardzo za informacje o Ronie Polu. Zawsze takie informacje nas budują. Ale mamy jeszcze teraz i ten Herman i Hermana Keina, jakbyście chcieli. To, że jest murzynem, to nie przeszkadza. Przecież jest inny nasz człowiek, Thomas Sowell. Ja się zastanawiam. Obama nie jest murzynem. Ale Sowell też jest takim murzynem właśnie z korzeniami. Sowell jest murzynem i Walter Williams. Jest tam dwóch. Ja bym powiedział, najwybitniejsze umysły ekonomiczne Ameryki to jest dwóch murzynów. Walter Williams i Thomas Sowell. Zresztą Sowell od razu, jak tam zaczęli na tego Keina nalatywać, powiedział, Kane jest murzynem. Kane jest czarny. Obama jest biały. I tak to, że tak powiem, się toczy. A propos, czytajcie Sowella. Piękne te książki Sowella są, naprawdę. One nie są takie austriackie, nie są takie teoretyczne. To jest wielka mądrość. Ja myślę, że właśnie żebyśmy na takim poziomie uogólnienia się tutaj posługiwali wiedzą, taką nawet można powiedzieć zdroworozsądkową wiedzą ekonomiczną, to już byśmy lepiej sobie radzili. Tam jest sporo prawa. Polecam. Sprawa i historia. Polecam. Sporo, nie? Polecam właśnie oni. Oni jest taka. Oni wiedzą lepiej, przepraszam. Ja w skrócie nazywam ją oni. Oni wiedzą lepiej. Wspaniała książka. I druga taką, którą szczerze polecam, to są intelektualiści mądrzy i głupi. No. Także. To jest jakby środowisko, czy można powiedzieć ideologia ludzi, którzy być może będą człowieka, który być może będzie prezydentem Ameryki. Ale wróćmy do tej nieszczęsnej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd, proszę Państwa, przecież każdy biznesmen wie, że jeżeli jego przychody wyniosły 1000, a jego koszty wyniosły 900, to de facto dochód do opodatkowania wynosi 100. Z grubsza biorąc, tak? Więc tak samo, czym my się różnimy? Czym się różni rodzina, która produkuje dzieci, czy produkuje następne pokolenia, od biznesu, który produkuje koszulę? To jest przecież, zasada jest taka sama. Oczywiście rodzinie nie wolno odpisywać kosztów życia, kosztów prowadzenia rodziny, biznesowi wolno odpisywać. Biznes, jak biznes sobie kupi samochód, to że odpisuje sobie od dochodu do opodatkowania, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Natomiast rodzina, jak sobie kupi samochód, żeby dojeżdżać im do pracy, czy dzieci dowozić do szkoły, nie, takiego odpisu nie ma. Ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ktoś ma zyski, to istnieje cena, jaką musi, czy koszt, jaki musi ponieść, żeby te zyski osiągnąć. I w przypadku rodziny takim kosztem jest na przykład ochrona zdrowia. Jeżeli my będziemy opodatkowywać ludzi za to, że chronią swoje zdrowie, albo pracodawców za to, że chronią zdrowie swojej załogi, bez względu na intencje, jakich to robią, no to po prostu, to proszę Państwa, my zniszczymy tutaj ludzi na różnych, nie tylko pracowników najemnych, nie tylko przedsiębiorców, ale każdego. Tych ludzi tak samo. Ale jeśli rzeczywiście o to chodzi właśnie, żeby niszczyć, nie pomyślałeś? No to, ale proszę bardzo, ale ja, jak to o to, oczywiście, że o to chodzi. Nawet jeżeli sobie ci politycy nie zdają sprawy z tego, jak wiele zła robią, to w pewnym momencie tego zła będzie tak dużo, że i ci politycy zawisną na szubienicach dosłownie albo w przenośni. Rewolucje już były. Polityk może, nie wiem, władca czy człowiek władzy może rządzić tak długo, jak ma przyzwolenie tego szarego, milczącego tłumu. Bo to niestety taka jest rzeczywistość, że ta milcząca większość, no to jest milcząca. Oni nie protestują. Protestuje 10, zresztą szkoła austriacka, prawda, się kłania. Zawsze zmiany czy wpływ na procesy ekonomiczne, społeczne ma margines. Nie wiem, 5%, 10% na rynku nieruchomości, na cenę nieruchomości w danej dzielnicy wpływa marginalny sprzedający czy marginalny kupujący, jakiś tam ułamek procenta z tych wszystkich ludzi, którzy w tej dzielnicy mieszkają. Ten ułamek procenta, który akurat zdecydował się sprzedać swoje nieruchomości. To samo się odnosi do decyzji społecznych. Ale przychodzi taki moment, kiedy ta milcząca większość, kiedy ten margines się robi przynajmniej taki, jak w Libii się zrobił, czy w Egipcie, czy w Tunezji, czy jeszcze niedługo się w Izraelu zrobi, i ludzie się po prostu zbuntują, wkurzą i wyrzucą tych ludzi. Albo powieszą, albo, nie wiem, zakopią, zastrzelą. Widzieliście, jaka agresja, jakie emocje tymi ludźmi targały, skoro oni na oczach całego świata, przecież to kamery, kręcono film z tego, zastrzelili swojego przywódcę, bo go po prostu tak nienawidzili. No więc wiesz, to nie, samo się... Nie, ja już dzisiaj się powiadałem, no ja uważam, że wręcz przeciwnie, no cała ta historia Irak, Libia, Tunezja, to była kwestia syndykatu, wiadomo, chodziło o surowce, chodziło o ropę, zrobili z Libią Europejczycy to samo, co Jankesi zrobili w Iraku, prawda, tak samo jak zrobiono w Iranie w 1953, tak samo jak robiono w Ameryce Środkowej, tam głównie te przewroty były inspirowane przez CIA, przez wielkie jakieś koncerny, korporacje, Hopman, jakieś inne. Bo ja cię poślę do TVN-u. Nie, no słuchaj, no przecież to... Kontestacji. Nie, no przecież to, przecież to było inspirowane przez służby, no. Jak było, dlaczego było inspirowane? W Iraku? Zgadzam się. Afganistan, zgadzam się. Może nawet Iran teraz jest inspirowany. Ale przecież Tunezja, wszyscy byli zaskoczeni. Libią też wszyscy byli zaskoczeni. Egiptem też wszyscy byli zaskoczeni. Jemenem też byli wszyscy zaskoczeni. Więc nie mówi, że to było inspirowane. Może gdzieś tam jakieś, oczywiście, że można się dopatrywać inspiracji. Chodzi o to, proszę Państwa, że nikt nie nazywa, że tu, na naszym podwórku, w naszej Unii Europejskiej, i w Stanach Zjednoczonych to samo. Nikt nie podaje właściwej diagnozy. No prawie nikt. A diagnoza jest taka, że rządy za nasze pieniądze kupują nasze poparcie. I my się na to jak durnie ostatnie godzimy. Znaczy ja nie, może wy też nie. Ale dookoła nasze babki, ciotki, matki się godzą. I gdzieś tam tylko tam sobie poszeptają, że ten Tusk albo tam Kaczyński albo jakiś inny Dubczyński jest taki, prawda, a nie siaki. W każdym razie ludzie się na to godzą. Zobaczcie, co w tej Grecji. Teraz oni wychodzą i mówią, że ktoś im tam coś ukradł. Oczywiście ukradli pieniądze po to, żeby połowę tych pieniędzy dać Grekom, żeby cicho siedzieli, cieszyli się, że mają zabawę, a tam ci kasowali. Słucham cię, Krzysztofie. Ja chciałem wrócić do tematu krzyża, bo jak usłyszałem taki argument za zdjęciem krzyża, że ten krzyż będzie tam świadkiem różnych gorszących poczynań parlamentarzystów, no to jakbym słyszał posłankę SLD, która się wypowiadała w tym samym stylu. No a ja się zapytam w takim razie, w jakim towarzystwie wisiał na tym krzyżu Jezus? Przecież też między szubrawcami, złoczyńcami różnymi na dole miał tych, co go wydali, i szyderców, i okupantów. No wiesz, ale... To tak jest tym, krzyż, no, dobrze, ja się zgadzam z tobą. Natomiast tym, kto ocenił tych szubrawców i kto im dał rozgrzeszenie, to nie był tłum, który do którego na przykład ja należę, przenośni, prawda? Tylko Jezus. A ja nie jestem Jezusem, więc ja nie będę wybaczał. Ja na tym krzyżu nie wiszę. Ja jestem oburzony, że Jezus na krzyżu cierpi za takich szubrawców. Za ludzi cynicznych, którzy nas upokarzają, którzy nas mają za nic, którzy sami siebie mają za nic. Ja bym uważał, że to jest forma bezczeszczenia krzyża. Jak tak posłanka SLD mówi, to ona się powinna zapisać, nie wiem, do frondy. To jest, to bardzo mi, bardzo wątpię, żeby jakaś posłanka SLD chroniła krzyż przed samą sobą. No, to jest takie perwersyjne z jej strony trochę, ona to specjalnie mówi. Ja nie wiem, to jest po prostu jakiś cynizm. W każdym razie, tak. Ja uważam inaczej, jeśli chodzi o krzyż. Chciałbym, żeby mi taki jeden z drugim Palikot czy jakiś inny facet powiedział, co jest w krzyżu złego. co tam jest takiego, bo to jest tak samo, jakby ktoś powiedział, że on jest przeciwny państwu solidarnemu. Ja na przykład jestem przeciwny państwu solidarnemu, jestem przeciwny tam jakimś czemuś jeszcze, prawda, tym ortodoksyjnym ekologom. Nie, mam tam takie feministkom, z tym wszystkim organizacjom proaborcyjnym, tym wszystkim, którzy są jak to się nazywa? To się nazywa, nie wiem, teologia śmierci, czy wyzwolenia, taka... Wyzwolenia. Nie wyzwolenia, nie. To jest, Human Extinction Movement? Eutanazja, aborcja, kary śmierci i tak dalej. To są wszystko ruchy pro, że tak powiem, przeciwko świętości życia ludzkiego. No dopiero o tym audycji mieliśmy. Więc jeżeli jest tak, że krzyż komuś przeszkadza, no to zapytam się, dla co? Przeszkadza mu kształt? Czy przeszkadza mu co? Skojarzenie? A jakie on może mieć skojarzenie? Jakie paliko, czy jakiś inny, nawet poganin może mieć skojarzenie z krzyżem? No ja rozumiem na przykład, że ktoś, nie wiem, miał w rodzinie kogoś, kogo ukrzyżowano, ale przecież rzadko krzyżowano Żydów, muzułmanów, raczej chrześcijan krzyżowano, więc takie skojarzenie mogą mieć chrześcijanie. Ja nie widzę nic złego w tym, co się kryje, no nie wiem, czy już nie patrząc religijnie, tylko patrząc ideologicznie, czy nawet etycznie, co się kryje złego za krzyżem. Przecież gdyby nie krzyż, no wyobraźcie sobie, wy tego większość was tego nie wie, ale ja to przeżyłem. Myśmy żyli dzięki temu, nawet miśnik chodził do kościoła, kuroń chodził do kościoła, chodzili do kościoła, ponieważ kościół był tą wartością, która nam pomagała przeżyć okropne lata komuny. Okropne. Właśnie upokorzenie, właśnie zniewolenie, właśnie kłamstwo, cynizm, brutalność, przemoc. Dzięki kościołowi myśmy się czuli lepiej. No i wyobraźcie sobie, przecież ten kościół, on miał być zniszczony, prawda? Miał być zniszczony tam już od Lenina, czy jeszcze wcześniej. Marks był bardzo, był wrogi, czy Marksi, czy początkowe te ruchy robotnicze. No też, no dobrze, no. Ale jeszcze jak, nie wiem, Neron to już nie sięgamy, że tak powiem, tak daleko. Ale ja mówię o tych, którzy w czasach, kiedy ruchów komunistycznych, które doprowadziły właśnie do stworzenia PRL-u, w zasadzie PRL-u nie powinno być krzyża. Dlaczego był, czy nie powinno być kościoła? Dlatego w Rosji nie było, prawie że cerkiew była pod ziemią. Janku, dobra, ale wiesz co, bo chciałeś dyskusję, ale ja się włączę, ale bo ja jestem zwolennikiem z kolei Ayn Rand, i jej nawet kiedyś przypisywano takie zdanie, że ona woli znak dolara, jako znak... Jeżeli jesteś zwolennikiem Ayn Rand i przeciwstawiasz ją krzyżowi, to powiedz Ayn Rand. Nie, albo dolara, no, albo nie wiem, dolara, albo siebie. No, czemu nie? Można i dolara też powiesić obok krzyża. Wtedy będą w ogóle teraz jest dobrze, bo teraz jest jedno wejście tam z krzyżem, czyli symbolem chrześcijaństwa, a drugie jest z pustą ścianą, czyli symbolem ateizmu i każdy sobie chodzi takim, jakim chce. Panowie, rozdział kościoła od państwa nie polega na tym, żeby zakazywać wieszania symboli religijnych. A to się rozdział kościoła od państwa polega na tym, że państwo nie zakazuje żadnej religii, ani też nie preferuje żadnej religii. I przecież tak jest w tym kraju. Czy jest jakiś ksiądz w Sejmie? Nie mamy ani w Sejmie, ani w kościele, ani w Senacie. Przepraszam, jest pastor. Pastor jest jeden. Z Łodzi zresztą. Jest posłem na Sejm? Tak, i Murzyn zresztą. Znowu ten Murzyn. No ale Murzyn, przecież ja mówię o księżach, prawda? A, no tak, jest pastor. Jest posłem na Sejm? Duchownie jest pastor. Godson. No ale Godson, on jest pastorem? Nie tak. Wiem, chyba tak. No, no to, no, no, to nie wiedziałem. No to tu już jest, to jest, on tu nie powinien być. Dlatego, że udział we władzach takiego człowieka to już jest jakaś, to już daje jakąś preferencję czy przywilej religijny. No ale generalnie, że tak powiem, nie ma ani kościoła, ani nie ma ministrów duchownych, tak jak w Iranie są, prawda, czy gdzieś tam, nie wiem, gdzie tam jeszcze byli. W każdym razie to nie ma, to jest, u nas jest rozdział Kościoła od państwa. To, że Kościół się wtrąca, no tak jakby ktoś powiedział, że a ja się też wtrącam, no. No i co, no a ja nie mam żadnych praw, bo nie jestem ani posłem na Sejm, ani nie jestem członkiem Senatu, ani jeszcze tam nikim nie jestem, prawda? I się wtrącam. Kościoła. No ja nawet nie wiem, czy jestem członkiem Kościoła. Może na przykład, nie wiem, może standardy, jakie naprawdę tam Jezus czy Pan Bóg wymaga od członków Kościoła, są takie, że ja im nie sprostam. Ja tego nie wiem. Będzie sąd ostateczny, prawda, tam mnie ocenią i to będzie. Po prostu nie widzę za tym krzyżem, nie widzę niczego, co by przyniosło jakąkolwiek szkodę dla kogokolwiek. Tak samo jak mnie na przykład mnie nie razi, jeżeli ktoś tam, że jakieś symbole religijne, ktoś bezcześć, a nie chcę bezcześć, niech nie, co znaczy bezcześć, jeżeli będzie łamał mój krzyż, prawda, czy niszczył hostię, czy coś takiego, no to się upomnę na zasadzie, prawa do własności, prawda, czy do współwłasności, ale jeżeli ktoś mówi źle, nie wiem, o papieżu, czy o Koranie, czy o Biblii, czy o tym, niech se mówi, no. Dla mnie to po prostu to jest tak samo, jakby ktoś do mnie mówił w języku, nie wiem, Kiswahili, prawda, i coś tam miał jakieś do mnie pretensje, ja nie rozumiem, co on mówi, ja nie wiem, o co mu chodzi. No, to jest tak zwana pozytywna forma i negatywna forma rozdziału państwa od kościoła, czyli ta świeckość francuska, gdzie państwo jest wrogie kościołowi, no i pozytywny model, który jest... To nie jest, jeżeli państwo jest wrogie kościołowi, to nie jest rozdział kościoła od państwa, to jest walka kościoła z państwem. Rozdział kościoła od państwa polega na dwóch, zobaczcie do amerykańskiej konstytucji, do komentarzy, jest napisane, że państwo nie będzie czyniło żadnej religii nie będzie dawało, nie wiem, tam jakiegoś priorytetu czy przywileju i nie będzie zakazywało jakiejkolwiek religii. No i koniec. Jeżeli ja jestem religijny na przykład, ale jestem bandytą i państwo mi zakaże, no to nie zakaże mi religii, tylko zakaże mi bandytyzmu. No. Więc tutaj, bo tam są jakieś takie sekty, prawda? Ja znam rejony Chicago, gdzie jak się będziecie jechali na ulicę Chicago, na zachód, pojedziecie od Śródmieścia, to zobaczycie, jest tam taki kawałek, nie wiem, ze 3 mile, gdzie prawie w każdym domu jest jakiś kościół. Jest tam jakiś kościół dnia 7, 9, 15, 13 i takie różne są. Ale to nie są kościoły, prawda? To to nie są religie. Może są, ale przynajmniej... Więc to jeśli chodzi o to, co chciałem powiedzieć. Aha, jeszcze co chciałem. Proszę bardzo, Godfather. Ojciec Chrzestny, witam cię. O, witamy, witam Cookmana, witam Krzyśka, witam Janka. No jeśli już weszliśmy na jakiś temat, na ten temat właśnie rozdziału kościoła od państwa, to w sumie powiedziałbym tyle, że u nas to jest naprawdę bardzo wydumany problem, nie uważacie? Oczywiście. To jest problem w stylu... No, proszę słuchać, skończ. To jest problem w stylu, wiecie, globalne ocieplenie tak dla mnie, czyli coś, co po prostu, no, samo w sobie nie jest jakimś dużym problemem, bo... Ja powiem więcej, posłuchaj. Ten problem jakby poruszył facet, który się z drugiej strony kreuje jako liberał. Prawda? Mówi tam liberał gospodarczo. Ja uważam, że nie ma coś takiego, że ktoś jest liberałem gospodarczym, a antyliberałem w kwestiach ekonomicznych i odwrotnie. Albo się jest liberałem, albo się nie jest. Ale zwróćcie uwagę, teraz mamy taką sytuację. Pan Palikot równocześnie walczy o wolne konopie. O swobodę w posiadaniu kupowaniu narkotyków. I to uważa, że to jest liberalne. Że to jest taki sam przejaw liberalizmu jak ten krzyż, żeby go zdjąć. No więc ja się pytam, jak on może w warunkach takiego systemu, jaki u nas panuje, walczyć o wolność w zażywaniu narkotyków, skoro powszechnie wiadomo, najwięcej, najlepiej na ten temat wiedzą narkomani sami, że zażywanie narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia. A przecież zdrowie jest u nas chronione solidarnie przez wszystkich, prawda? Każdy z nas płaci podatek, żeby... Ja leczę Cookmana, Cookman mnie leczy, Krzysztofa to my dwaj leczymy z Cookmanem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ten facet naraża nasze interesy. On jest liberałem ekonomicznym, załóżmy, gospodarczym. Czyli ja będę musiał teraz więcej płacić podatku po to, żeby jakiś tam Zdzisek czy jakiś inny palikot zażywał se marihuanę i potem go będzie głowa bolała albo coś innego i będzie chorował. To jest, jeżeli mamy taki system, w którym następne prawa dla gejów, mamy prawo do aborcji. Proszę Państwa, przecież może nie wiadomo powszechnie, ale znam wiele osób, nawet z bardzo bliskich mi osób, które wskutek aborcji czy kilku zabiegów aborcyjnych, bo były czasy, kiedy jakby jeszcze ten problem człowiek, nie rozumieliśmy tego problemu. Ja zresztą sam się przyznaję do tego. Nie wiedziałem, nie rozumiałem tego. Później jakby dostrzegłem. Domaganie się aborcji to jest domaganie się, to jest podwyższanie ryzyka zdrowia kobiet. W związku z tym, mało tego, domaganie się aborcji pociąga za sobą, jest to mniej więcej to samo, co domaganie się tego in vitro, prawda? Że teraz, to jest też w agendzie pana Palikota, żeby państwo płaciło in vitro. Ja się pytam, z jakiej racji? Jeżeli u nas państwo pokrywa, państwo, czyli my pokrywamy koszty opieki zdrowotnej, podatnicy pokrywają koszty opieki zdrowotnej, to podnoszenie ryzyka tej opieki zdrowotnej spowoduje wzrost podatku. Jak liberał gospodarczy może na coś takiego się godzić? In vitro, to samo. Proszę Państwa, pokażcie mi człowieka, który chce mieć dziecko i nie stać go na 10 tysięcy czy na 12 tysięcy złotych, żeby zapłacić procedurę in vitro. Ja bym takiemu człowiekowi nie pozwolił mieć dziecka. Mało tego, ja bym się tutaj logicznie, gdyby to był normalny kraj, to ja bym się domagał takiego ustawodawstwa, bo skoro ja mam pokrywać koszty czyjegoś in vitro, czy aborcji, czy jeszcze, czy na przykład, no nie wiem, wielodzietności, to ja bym chciał, żeby mnie przedstawiano rodziny, które chcą mieć dużo dzieci, albo in vitro, i ja będę sprawdzał, czy warto takiemu, no bo jak zobaczę jakiegoś Menela z Menelową, którzy będą chcieli, żeby im in vitro pokryli, bo oni parę flaszek za to kupią, albo może nawet nie będą chcieli mieć dzieci. Ja nie chcę, żeby Menele mieli dzieci. Tego typu ludzie. Jeżeli można kogoś dyskryminować przy, proszę Państwa, adopcji, moi znajomi starali się o adopcję dziecka i uznano, że są za starzy. On ma 40 lat, a ona ma 42. I uznali, że oni są za starzy na to, żeby adoptować dziecko. Odmówiono im prawa do adopcji dziecka. Dlaczego w takim razie nie odmawiamy Menelom i różnym ludziom nieodpowiedzialnym prawa do posiadania dzieci? Słuchaj, ale to nie jest kwestia, nie wiem, selekcji naturalnej, ty chcesz teraz regulować rodzinę, dajmy sobie spokój, naprawdę. Chwileczkę, jaka selekcja naturalna, jeżeli ja mam za to płacić? To nie jest selekcja naturalna. Zero subwencji. A kto będzie płacić za in vitro? Jak to kto? Klienci nie płacą żadnych regulacji. Nie, jeżeli Palikot domaga się, aby państwo płaciło za procedurę in vitro, ja pomijam względy etyczne tej procedury. Tylko zwykłe, załóżmy, że to jest leczenie. O z jakiej racji ja mam płacić komuś za to, że on chce mieć dzieci? Wytłumaczcie mi to. Ja będę za to płacił. Więc ja bym chciał się przynajmniej przypatrzyć. Ja bym chciał mieć przynajmniej decyzję, moim zdaniem ta osoba powinna mieć dzieci, czy nie powinna mieć. Ale ja znam wiele osób, które nie powinny mieć dzieci. Janku, słuchaj. A to jest leczenie, bo to nie jest... tak jak chirurgia plastyczna nie jest leczeniem, tak to też nie jest leczeniem, bo bezpłodność się leczy przywracając płodność, a po in vitro oni dalej są bezpłodni, więc to ich nie leczy. Chociażby, ale wiecie co, ja wam powiem tak. Chirurgia plastyczna może być leczeniem. Chirurgia plastyczna może być leczeniem. Ktoś jest sparzony, prawda, czy uległ poparzeniu i tak dalej, może być leczeniem, połamany i tak dalej. Więc tak samo i tutaj, może to być leczeniem, nie wiem, psychicznym. Ja wam powiem tak. Jeżeli chodzi o tego Palikota, to chyba troszeczkę zabraliśmy w sierpomniczkę, bo się zastanawiamy nad tymi jego idiotyzmami. Natomiast dyskusja z idiotą, to nie należy w ogóle podejmować, w ogóle zastanawiać się na takim... Ale wiecie dlaczego? No o tym mówię, jak się dyskutuje z idiotą, to zawsze się przegrywa, bo idiota zawsze sprowadza cię do swojego poziomu, a potem pobija doświadczeniem. I teraz na przykład tak dyskutujemy na zasadzie, nie wiem, że powiedzmy, czy należy regulować życie Meneli, no to sorry bardzo, ale na przykład no ja nie jestem za tym. Dajmy spokój Menelom, dajmy spokój wszystkim, mniej opodatkowania, mniej dyskusji o gejach, aborcji, in vitro, eutanazji, karze śmierci i jeszcze jakichś krzyżach. To nie jest nasza sprawa. Jeszcze, okay. Że właśnie powiedziałeś sobie trochę tak do siebie, wiesz to. Ponieważ znaczy, my nie mówimy o tym, my nie chcemy regulować Meneli. My nie chcemy regulować in vitro. Ja nie chcę płacić za to. Rozumiesz? Ja uważam, że nie chce każdy... No to sobie sam przeczysz. Bo teraz no mówisz, że nie chcesz regulować. Sprzeciwiajmy się temu. Ja podejrzewam... Ale sprzeciwiajmy się, jeżeli będzie w Polsce taka sytuacja, że... słuchajcie, jak ja sprzedawałem przez jakiś czas grupowe ubezpieczenia na zdrowie, czyli te zdrowotne ubezpieczenia w fabrykach, w jakichś takich, no niedużych firmach. Sprzedawałem załodze i tam była taka sytuacja, że zapomniałem co chciałem powiedzieć. W każdym razie mnie chodzi tylko o to, żeby człowiek miał i widziałem jak działa, wiem jak działa tamtejsza służba zdrowia, czy działała. Działało w ten sposób, że każdy człowiek wykupował sobie za własne pieniądze, nie pod przymusem państwowym, wykupywał polisę, albo jeżeli nie wykupywał za własne pieniądze, to mu zakład pracy te polisę stawiał, albo po pół płacili, czy tam jakiś tam część płacił zakład, część płacił on. I miał ubezpieczenie zdrowotne. Nie było tak, że w momencie, kiedy państwo nie zajmowało się ochroną zdrowia w Stanach Zjednoczonych, żeby Amerykanie masowo umierali gdzieś na ulicach, bo nikt się nimi nie zajął. To problem będzie taki, że Amerykanie będą umierać dopiero teraz, jak się nimi państwo zajmie, tak jak u nas. Dokładnie miałem to powiedzieć. Natomiast, można sobie wyobrazić, że będzie istniał taki system opieki zdrowotnej, który nasz udział, mnie nie będzie obchodziło, co kto robi. I było na przykład tak. Jeżeli był pracownik, który palił papierosy, miał 39 lat, mężczyzna, w dobrej kondycji zdrowotnej, palił papierosy, to jego składka wynosiła na przykład $350, a taki sam 39-letni człowiek, który nie płacił, to płacił $190. Połowę tego. Ponieważ stanowił wyższe ryzyko i chodziło o to, żeby to on płacił za to swoje wyższe ryzyko, a nie inni. I to samo przecież powinno być u nas. Czyż uważacie, że ktoś, kto pali papierosy, pije, źle się prowadzi, nie dba o siebie, to on, no zresztą, co tu daleko szukać? Mam przyjaciela, który był anestezjologiem, bardzo często dyżurował w zakopiańskiej izbie tej przyjęć, ten jak to się nazywa, ambulatorium, prawda, gdzie pogotowie przywoziło ludzi. I on mówi, że 85 czy 90% całego przerobu tej izby przyjęć można było przypisać kilkunastu menelom, które tam przywozili codziennie albo co drugi dzień. W związku z tym tacy ludzie, nieodpowiedni ludzie, w sytuacji, kiedy jest jakaś urawniłowka, no podnoszą koszty podatki niewinnym ludziom, którzy na przykład dbają o swoje zdrowie. Więc dlatego tutaj domaganie się wpływu na oczywiście ja nie będę Menelom przydzielał dzieci albo nie, tylko ja bym chciał, żeby oni to sobie za własne pieniądze robili, a jeżeli ich nie stać na to, żeby utrzymać swoje dzieci, a już te dzieci mają, to ja się chętnie przyłożę i dam na jakiś dom samotnej matki, czy dom ubogiej rodziny, jakąkolwiek inną organizację filantropii, no będę dawał pieniądze, bo wiem, że może się tak zdarzyć, że rodzinie będzie trudno. Sam z takiej rodziny pochodzę. Hans Klops, słuchamy. Hans Klops, witamy. Hello. Hans. Hello, hello. Witę. Hello. Guten Abend. Guten Abend. Yes. No, chciałem coś powiedzieć do Janka na temat pani papierosów. No mówię, tak właśnie krótko, zwięźle na temat. Chodzi o to, bo mówisz o tym, że... Czekaj, jak to było? Aha, że palacze niby mają chęci płacić na składki... Nie, palacze są bardziej narażeni na choroby, czy jakieś defekty zdrowotne, w związku z tym ich opieka zdrowotna statystycznie jest droższa niż w przypadku niepalaczy. Ja słyszałem, że też palacze umierają młodzi, tak? Nie sądzicie, że dyskutujemy o takich rzeczach trochę oczywistych dla wolnościowców? Oczywiste, bo to no, ale jest ja... tak, że ale ubezpieczalnia to jest zakład. Zakłada się z ubezpieczalnią, że umrzesz w ciągu najbliższych 5 lat, a ubezpieczalnia, że nie umrzesz. No i ktoś komuś zapłaci za to odpowiednią stawkę, nie? Nie, chodzi o to z palaczami. O to mi chodzi, na przykład Janek mówi, a jeżeli że... ktoś wcześniej umrze, jeżeli ktoś szybciej umiera, a jeśli szybciej to umrze, też krócej płaci składkę, wiesz. To też, to w sumie, myślę, wydaje, że nawet może jeszcze bardziej być kosztowne. Dlatego, że jak ktoś umiera w młodym wieku, przeważnie młodzi ludzie płacą składkę małą, ponieważ ryzyko ich śmierci czy poważnej choroby jest niewielkie. Ja wiem, że mało co nie rozwalił się system ubezpieczeniowy amerykański w momencie, kiedy nastąpiła epidemia AIDS, ponieważ nagle zaczęli umierać 20-paroletni ludzie, którzy według statystyk firm ubezpieczeniowych i tych wszystkich aktuariuszy powinni żyć jeszcze 60 lat, prawda? Więc to mnie nie chodzi, to nie są oczywistości. Dla nas to są oczywistości. Ale ja bym chciał, żeby to przełożyć na język konkretu, to znaczy jakiegoś protestu, żebyśmy na przykład zażądali albo likwidacji tego przymusowego ubezpieczenia zdrowotnego, albo żeby nam dali jakąś alternatywę, nie państwową, żebyśmy mieli jakiś wybór. To o to chodzi. I tego bym się spodziewał od pana Palikota, że on będzie w tym kierunku szedł. Żebyśmy mieli jak najwięcej wyborów. O czym my teraz mówimy, Janku? Czyli to jest taka konkluzja, wiecie? To jest taka konkluzja, bo właśnie powoli się musimy zbliżać do końca audycji. Już niedługo jest. No dziękuję. Chciałem powiedzieć oczywiście, że o tym, że każdy powinien się ubezpieczać indywidualnie według swojego własnego ryzyka. Tylko mi chodzi o to, że na przykład jeśli mam ubezpieczenia teraz, dajmy na to zbiorowe, na przykład palacz niby mu płacić więcej, bo niby jest bardziej znalazłem na choroby, ale z drugiej strony umiera wcześniej. A którzy ludzie chorują częściej? Oczywiście ludzie starzy. Czyli jak ten, dajmy to palacz umrze młodziej, no to w takim razie jest, dajmy na to, jest lepiej dla kasy chorych, no bo nie będą musieli później płacić na niego, nie? Najgorszy jest stary palacz. Nie jest lepiej, dlatego że stary człowiek, jeżeli jest ubezpieczony przez 50 lat czy 45 lat, przez cały okres pracy i zaczyna teraz ciężko chorować, to on 45 lat płacił swoją składkę. I jest tak przynajmniej jakiś fundusz, a taki człowiek, który umarł w wieku 35 lat, to płacił tej składki, nie wiem, 6 lat, 7 lat. Słuchaj, Janek, powiedz mi, jaki palacz, kurde, umiera w wieku 35 lat z powodu palenia, no sorry, ej. Ale ja mówię o wyższy, oczywiście wiele umiera, o podwyższonym ryzyku osób, które mają, nie... No nie, teraz dajesz jakiś tam przykład, rzeczywiście ludzi, którzy się stoczyli, jakichś narkomanów, czy coś takiego, bez przesady, ale mówiąc o normalnym palaczu, który umiera w wieku 60 lat, czyli przez 40 lat płacił składkę, wtedy, kiedy ma zaczyna chorować, kiedy normalny, zdrowy człowiek zaczyna chorować, to ten palacz umiera. To w takim razie jest dla kasy chorych chyba lepiej dla mając palaczy, nie? Może tak. Ja wiem, że takie badania robili w Czechosłowacji, czy w Czechach, przepraszam, w Czechach. I wyszło na to, że ludzie, którzy palą w tym systemie emerytalno-rentowym, są dużo korzystniejsi niż ci, którzy... No tak, no bo wcześniej tam... Tak, bo oni w momencie, kiedy idą na... Ale tak, bo tak został pomyślany ten system, że w momencie, kiedy Bismarck, czy tam powiedzmy Roosevelt wprowadzał ten system 70 lat temu, to, czy 80, to wtedy na emeryturze ludzie żyli nawet chyba... Tylko zdaje się, 16 czy 20% ludzi dożyło do emerytury. A dzisiaj do emerytury dożywają wszyscy. No. Więc może należałoby tym bardziej zlikwidować ten system. No tak, taki zdrowy człowiek, pomysł, bo on będzie żył 100 lat. Będziesz żył jeszcze 20 lat w jakimś tam domu starców, gdzie chodził do lekarza, no bo co ludzie starzy robią? Albo chodzą do kościoła, albo chodzą do lekarza, nie? Albo się leczą, no bo nie mają co robić. To lepiej jak taki, dajmy taki palacz, umrze wcześniej, to nie będzie tych kosztów dla kasy chorych. Dlatego nie rozumiem tego argumentowania, że palacze niby tą kasę chorych tam, dajmy to, obciążają. To jest bzdura kompletna. Oni wcześniej umierają, tylko nie obciążają, nie? Wiesz co, ja nie wiem, prawdopodobnie nie znam danych, nie znam badań, chociaż mam taką książkę, przeczytam sobie ją i sprawdzę to. Wydaje mi się, że firmy ubezpieczeniowe, że aktuariusze jednak sprawdzili, że ludzie, wiesz, to się też to jest troszkę inaczej w tym systemie naszym, a w systemie amerykańskim. Dlatego, że w Ameryce jest tak, że człowiek stary też płaci składkę. Składkę się płaci do końca życia. Czy inaczej, jak ktoś przestał płacić składkę zdrowotną, to już nie ma ubezpieczenia. W związku z tym ktoś, kto płacił 45 lat, będzie płacił, a jest dalej jeszcze żyje i jest chory, to będzie płacił dość wysoką tę składkę. W związku z tym przypuszczam, że firmy ubezpieczeniowe się chronią nawet w takiej sytuacji. Ale nie znam detali. Janek, czekaj. Powiedz mi tak, na przykład jeśli ktoś przez, nie wiem, 40 lat płaci składkę, na przykład jest tam to starszym człowiekiem, na przykład w Stanach, i teraz mu powiedzą, masz płacić składkę, nie wiem, tam to $500 na miesiąc, albo coś takiego, i tego starego człowieka, który jest na rencie, na to nie stać. Jeśli nie będzie jak to nie stać? Dlaczego tak uważasz, że starego nie stać? Starzy ludzie są najbogatsi, nawet w Polsce to jest najbogatsza grupa społeczna. Starzy ludzie mają dużo pieniędzy. Starzy ludzie mają małe wydatki. Więc płacą za służbę, za swoje ubezpieczenie zdrowotne. No, wiesz, człowiek, który ma 65 lat, czy 70, płaci miesięcznie $800,000 składkę zdrowotną na osobę. Ile? 800 do 1000 dolarów na osobę. A jakby jeszcze palił papierosy, to jeszcze więcej. Wiecie co, panowie? Tutaj widzę, że jest dyskusja bardziej taka, dobra, że nie macie... Musimy kończyć? Nie, to nie o to nawet chodzi, bo to wiadomo. Natomiast tutaj trzeba bardziej, panowie, musicie się przygotować odnośnie faktów takich. Z liczby trzeba przestawić, liczby, bo na razie to wiesz, no ktoś, ty, Janek, mówi... Po co liczby? Jeżeli ma rację nasz rozmówca, to tym bardziej trzeba ten system zlikwidować. I słuchajcie, są takie precedensy, bo na przykład w Urugwaju rząd, czy tam parlament uchwalił, że przedsiębiorca, który, zdaje się, że to jeszcze to jest ograniczone tylko do inwestorów zagranicznych, który ma w Paragwaju biznes i stworzył ileś tam miejsc pracy, 3 miejsca pracy, może zrezygnować z całego pakietu socjalnego. Nie musi płacić składek tych ZUS-owskich, prawda? Wtedy podpisuje umowę z państwem, że on nie będzie płacił i nie będzie sobie rościł jakichkolwiek pretensji. Więc być może, że należy w tym kierunku iść, bo oni chcą w tej chwili podnosić wiek emerytalny. Dobrze. To też może być jakiś rozsądne, czy powiedzmy lepsze rozwiązanie niż to, które jest dzisiaj. Ale najlepszym rozwiązaniem jest likwidacja tego systemu i każdy człowiek będzie sobie sam dbał o swoją przyszłość, tak jak on sobie tę przyszłość wyobraża. Dokładnie. Dziękuję wam bardzo. Dobrej nocy. Słuchajcie, naprawdę przyrzekam, w przyszłym tygodniu będziemy mówić o małym biznesie, o przedsiębiorczości. O pewnych jej aspektach. Okej? Okay? Ja wrzucę jeszcze link Olivii na czacie, bo jednak inaczej trochę wygląda to niż w Egipcie. To była druga sprawa, z którą dzwoniłem, ale się już nie zmieści, więc... Właśnie, i tu jeszcze kwestia. Szkoda Kafiego, bo chciał prowadzić standard złota. O, i dlatego go szkoda chociażby. O, ale no. To jest ten link, który rzuciłem i rzucam go zaraz na czat też. Ale powiedz mi, miał 42 lata i dlaczego nie wprowadził? To, jakby ktoś mówi, że chciał wprowadzić, 42 lata nie wprowadził, to ja mu nie wierzę. Pozdrawiam was, dobrej nocy, cześć. Dobrej no nocy. Ja tak samo już powoli się zbieramy. Pozdrawiam. Tak jest, tutaj żegnamy się ze wszystkimi słuchaczami. Fajnie, że dzwoniliście. To szczególnie podziękowania tu Bajtiter, Godfather, Hans Klops i niektórzy dzwonili. Skała jeszcze w międzyczasie dzwonił. No cóż, słyszymy się za tydzień. Już nie odbieram żadnych telefonów, przykro mi bardzo. Za tydzień o przedsiębiorczości i za chwilę z wami czerwona pigułka. Ja się żegnam. Dobranoc. Cześć. Dobranoc. Cześć. Jeszcze dźwięk na koniec. Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. Kontestacja bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. Kontestacja.com. Albert, wychodzimy!